çıktım da halilim, aman başım selamet. Tüketmeden çıktım da halilim, aman başım selamet. Vitez'de yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Vitez'de yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da asmat değil halilim, aman Vitez yalısı. Yüreğe yine ateş saldı, telli kuşun yarısı. Burası da asmat değil halilim, aman Vitez yalısı. Yüreğe yine ateş saldı, telli kurşun yarası. Gidelim gidelim halilim, çöketmeye varalım. Gidelim gidelim halilim, çöketmeye varalım. Kolcular yenince halilim, nerelere kaçalım. Kolcular yenince halilim, nerelere kaçalım. Teslim olmayalım halilim, aman kurşun saçalım. Teslim olmayalım halilim, aman kurşun saçalım. Burası da asfalt değil halilim, aman Vitez yalısı. Yüreğime acı saldı, dostlar kurşun yarası. Burası da asfalt değil halilim, aman Vitez yalısı. Yüreğime acı saldı, dostlar kurşun yarası. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. İpekte beyaz mendilimi dostlar o rüzgar aldı. İpekte beyaz mendilimi dostlar o rüzgar aldı. Çakır gözlü gülüsüne aman kolcular aldı. Çakır da gözlü gülüsüne aman kolcular aldı. Burası da asfalt değil halilim, aman Vitez yalısı. Yüreğime ateş saldı, dostlar kuşun yarası. Burası da asbat değil halim, aman bir tez yalarsın. Yüreğime acı saldı, telli kurşun yarası.